Дзяльба кабанчыка. Апавяданне Віктара Карамазава. Ад аўтобуснага прыпынку Сцяпан не пайшоў на прасёлак, які кругам паўз магільнік вёў у вёску, а падаўся выганам, як бліжэй. Таго выгану 300 крокаў, а за ім матчын плот. Нагою адкінуўшы ў плоце штыкеціну, якая вісела на адным цвіку, ён прасунуў у дзірку сумку, паставіў за плотам, за ёю бокам пралез сам. Штыкеціну прыладзіў на ранейшае месца, быццам веснікі зачыніў. Снегу і тут у вёсцы, а не парушынкі, як усю дарогу ад Мінска, ні на выгане, ні ў садзе, хоць пара б ужо легчы. Падумаўшы гэтак, Сцяпан пастаяў пад яблунькаю, агледзеў галаву задраўшы чорнае голле, абвёў вачыма пачэрхлую, несагрэтую снегам зямлю, па якой вецер расцягаў бурае пакучанае лісце, раскатаў дробныя гнілякі яблыкі. Падышоў да старой грушы вінёўкі. Яшчэ грушкі віселі, вышэй, густей, ды буйныя, жаўтлява-зялёныя. Нават лісце трымалася пажоўклае. Паставіўшы сумку на зямлю, Сцяпан падскочыў, груш не дастаў, але галіну зачапіў. Дажджом сыпанулі. Падабраўшы з зямлі ладную, у руцэ ледзь месцілася самую жоўтую грушку, кусануў, але ні грама не адкусіў. Камень каменем. Сок, праўда, лінуў, салодкі. Паглядзеў на яе, падзівіўся, падкінуў у руцэ і схаваў, пашкадаваўшы выкідаць у кішэню. Каля хлява, як заўсёды, прывітаў Арсік. Выскачыў з будкі, звякаючы ланцугом, стаў на задні лапы, пярэднімі гроб у паветры, нібы плывец у вадзе. Цягнуўся мордаю да Сцяпана, вёрткім пушыстым хвастом, чорным, як увесь сам, меў зямлю. Сцяпан прысеў ля сабакі, малога, хоць ужо старога, парода такая. Абіруч узяў галаву, лагодны, нібы вінаваты, глядзеў у адданыя сабачыя вочы. «Ну што, без мяне тут сумуеш?» Сабака аж калаціўся ад радасці, цёплым языком лізаў рукі. А Сцяпан яго адпіхваў. «Ды пачакай, вось, прывёз і табе!» З кішэні балонівай курткі выцягнуў кулёк, разгарнуў на калені газетную паперу. Падняў над сабакам бараную са сваёй рабочай сталоўкі рыбіну. Арсік падскочыў, схапіў гасцінец і павалок у будку. Маці выйшла з хаты. Два пустыя вядры ў руцэ ішла па ваду. Сына заўважыла, спынілася пад акном. У рыжым, старым, палапленым кажусе, у шасцяной хустцы, якую Сцяпан купляў у Мінску яшчэ да арміі. «Ну што ты стаіш?» – спытала зводаль і замокла. Адно вачыма лагодна усміхнулася, нібы казала, клікала. «Ну падыдзі да мяне, сынок!» Вёдры на зямлю паставіла, сама падышла. Упартая стрыманасць у Сцяпанавай натуры змалку. Руку падаў і больш ані знаку, што рады сустрэчы з домам, з маці. Але гэта адно першая хвіліна. Потым, як глянуў маці ў вочы, малыя, нявінныя, некія галубіныя, з самотнай пякучай чырванню, у густейшых, як апошні раз, калі бачыліся маршчынах. Сэрца скранулася. Сунуўся халодным носам у матчын твар, пацалаваў у шчаку. Ад непрывычкі засаромеўся сваіх раптоўных пачуццяў, адхінуўся, апусціў вочы, быццам не ведаў, як апраўдацца. Маці сама знайшла словы, ціхія і простыя, як не заўважыла сынавай разгубленасці. Вось ты, Стёпа, узяў мяне за руку, і яна ўжо заныла. Левай памацала правую пад локцем. Сёння ноччу была аднялася. Я і ў хустку ўкручвала, і шкіпінарам націрала. Да доктара ці хадзіла? А што доктар? Кажа, гэта ад нерваў, ад сэрца. А калі так, то якое лячэнне? Як жа ты робіш? Паспачуваў Сцяпан. А так і раблю. Пасяджу, пастагну, крыху адпусціць. А пасля зноў. Добра, што прыехаў, а то б і не ведала, як з кабаном управіцца. Гэта мне Волька сказала, каб ехаў, што ты кабана біць надумала. Учора б выехаў, ды рабіў позна у другую змену. А сёння ў мяне выхадны і заўтра. Волька ж прыедзе? Абяцала. А Вера? Ці ведае яна? Волька званіла. Каб усе сабраліся, а то на каляды вас не дачакайся. Веру ад самай вясны не бачыла. Гразілася, што сінаваць прыедзе, і не прыехала. Забываеце на вёску, на матку. Яна залыпала вачыма, і Сцяпан, ведаючы, якія лёгкія ў яе вочы на слёзы, паспяшаўся загаварыць пра іншае. «Ідём, кабана пакажаш». Яна адчыніла хлеў, і тёплы густы дух гною чухнуў у твар, выкаціўся на двор, а з двара святло укацілася ў хлеў. Высветіла высокі груд саломы ад сцяны пад страхою, сячкарню, нацярушаную пад яю сечку, з другога боку загарадзь, слупы і жэрдкі, паабгрызеныя кабанамі, закарэлыя. Кабаны совалі паміж жэрдак лычы, доўгія і шэры, нібы ў дзікоў, рохкалі, грызлі жэрдкі, варушачы ружовымі пятакамі, прасілі есці. Маці падышла да загарадзі, і Сцяпан падышоў, стаў побач. Глядзелі на кабаноў. Іх было два, не вельмі ўкормленыя, але рослыя, роўныя, як адзін, так і другі, не адрозніць. Для маці затое не аднолькавыя. «Вось гэтага, вастралыжага, прыбяром!» «Вась, вась!» – злавіла свінячае вуха, пачухала. «Гэты слабей есць! Абудва елі, толькі давай, хапалі, а пасля што з гэтым зрабілася?» «Ну, пайду па Лёніка». Сцяпан выйшаў на вуліцу. Завеснікамі пастаяў, агледзеўся. Вуліца была пустая, ні людзей, ні сабак, ніводнай жывой душы. Падумаў, што ўжо даўно не раніца, трэба спяшацца, але пачуў, як за спіною звякнулі матчыны вётры. Схамянуўся. Трэба ж вады прынесці, каб маці хоць сёння не рвала хворыя рукі. Але яна ўжо заварочвала за хлеў, дзе калодзеж. Вокны Лёнікавы на тым самым баку вуліцы, што і матчыны, праз тры двары. Сцяпан прасунуў руку між штыкетін, адкінуў зашчапку, прычыніў за сабой веснікі, праўнюткім з дошак тратуарчыку прайшоў да новага ганка. Не спяшаючыся ў хату, агледзеўся. Падзівіўся, як Лёнік, малады гаспадар, на якія тры гады старэйшы за Сцяпана, усё ля хаты давёў, панабудаваў хлівушкоў, нават лазінку, без памочнікаў, сам, і цесля, і сталяр. Ён і цяпер рабіў, стаяў пасярод сянец ля стала, на якім ляжала шкло, прымерваўся доўгай лінейкаю, трымаючы паміж пальцаў алмаз. «Здароў, вечны труженік!» – прыветіў Сцяпан. Той, з-пад ілба, праз белявыя валасы, звешаныя на вочы, паглядзеў на госця, не адрываючы рук ад шкла і лінейкі. Бадзёра Сцяпану ўлад адказаў: «Прывет рабочаму класу!» Шаркнуў алмазам уздоўж лінейкі, пасунуў шкло на край стала, лёгенька разламаў напалам. Павярнуў другім бокам, зноў прыклаў лінейку, зноў шаркнуў, шкло хрустнула, дзымкнула, вузкі пасак раўнютка адскочыў. І толькі цяпер Лёнік паклаў алмаз, падаў госцю руку. Пад вялікім на паўсцяны акном веранды стаяла такая самая фрамуга, яшчэ жоўтенькая, свежая, нядаўна з-пад гэбля. «Падвойныя ў сенцах? Здаецца, ніхто не ставіць», – заважыў Сцяпан, здагадаўшыся, што задумаў сусед. «А я паставлю. Адзін дома? З малым? З Віцем? Другога пакуль няма. Пад другога яшчэ толькі падмурак завёў», – з годнасцю усміхнуўся Лёнік. «Валя дзе?» «На ферме. Ну, заходзь у хату». Лёнік шырока адчыніў перад Сцяпанам дзверы, але Сцяпан іх зноў зачыніў. «Пойдзем да мяне». «А што ў цябе?» «Трэба кабана закалоць. Швайка ёсць?» Сусед змоўчаў, але па тым, як паглядзіў на свае брудныя штаны, на далоні, як зняў са сцяны старую фуфайку, ускінуў на плечы, як узяў з падаконніка кепку, хвастануў ёю па калені, выбіў пыл з пілаваннем, ускінуў на галаву, Сцяпан зразумеў, што Лёнік ужо збіраецца без лішніх слоў. Тут жа ў сенцах адчыніў дзверы ў клець, зайшоў туды ў цямноту, заляскатаў жалезцем, нештачка шукаў. «Паяльную лямпу браць?» – спытаў. «Ёсць у маткі!» «Дзвюма хутчэй! А бензін?» «Можа, ёсць, а можа, няма?» На дне ў каністры плёскалася, вынес з клеці і лямпу, і каністру. Паставіў адно і другое ля парога, прынёс шыла-няшыла, штых-няштых, тую самую швайку, да белага бляску надраеную жывым свіным салам. «Даўно яна табе служыць!» «Каб жа мне аднаму! Усёй вёсцы! Хто кабана не б'е, усе да мяне! Дай, Лёнік, швайку!» «Вяртаюць і свежы кавалак у прыдачу! Можна кабаноў не трымаць, швайка пракорміць!» Ён ужо выйшаў на двор, а Сцяпан не паспеў, затрымаўся ў сенцах. Калі хатні дзверы адчыніліся, і на дзвярной ручцы, ухапіўшыся за яе абедзвюма рукамі, павіс Віця. Шасцігадовы Лёнікаў атожылак, мурласценькі, як бацька, з абвіслымі ніжэй пупка штанамі, абармот абармотам. «Здароў, дзядзька Сцяпан!» «Дзе ж таму дзядзьку не запыніцца з пляменнікам?» Запыніўся, а малы, доўга не думаючы, схапіў за руку, пацягнуў у хату, прыгаворваючы: «Ідзі, ідзі, не ўпірайся!» Сцяпан малых любіў. З імі ўдавалася па-людску пагаварыць без хітрыкаў, хованак, і таму, можа, малыя да яго ліплі таксама. А з Віцем дружба асаблівая. Ён не такі, як усе малыя. І сур'ёзны, часам здаецца, мудры, нібы дзед. І смешны. Душою з ім адпачнеш. Вось і цяпер пасадзіў Сцяпана за стол, сам сеў насупраць, падпёр галаву кулаком, пытаецца: «Ты да каго прыйшоў? Да мяне ці да майго бацькі?» «Паспрабуй сказаць, што да бацькі». «Справа ў мяне», – пачаў выкручвацца. Эх, дядька Степан! Пакутлівы, нібы стары, уздыхнуў хлопчык. Цяжка мне тут жыць. Няма з кім пагаварыць. Думаеш, з бацькам пагаворыш? Маці качку зарэзала, дык ён кажа: «Дай абсмалю паяльнай лямпаю». Заліў у лямпу салярку і смаліць. Ну, галава старая. Качку тую да носа не паднесці. Смярдзіць саляркую. Во які ў мяне бацька. А маці лепшая? Узяла ды выкінула тую качку сабакам. Пытаюся, навошта ты качку сабакам выкінула? Ужо як-небудзь з'еў бы? Не чуе быццам. Сцяпан здзіўляўся, як Віця гэтак можа гаварыць, хоць з раўнёю, хоць дарослым. Адкуль у яго бяруцца тыя словы, думкі? Малы, а яму дарослы не дакажа. «Нешта ты на бацькоў?» – спытаў. Хлопчык глянуў на яго яснымі разумнымі вочкамі. «Быў у мяне дзед Ёська. Тады жылося весялей. Ці помніш Ёську? Во гэта быў дружбак». «Тут ты ўжо загнуў, дык загнуў!» – не ўтрымаўся, – зарагатаў Сцяпан. «Дзед Ёська 3 гады як памёр». «А я й кажу, што памёр, і шкадую», – яшчэ мацней нахмурыўся Віця. «Адкуль жа ты яго памятаеш? Табе тады было 3 гадкі. Якія ў вас маглі быць размовы, справы?» Віця засоп, скрывіўся, адно вока хітра заплюшчаў, другім уставіўся на Сцяпана. З прыкрасцю, болем. «Бачу, што ты не лепшая за майго бацьку. Усе вы, акрамя дзеда Ёскі, то быў чалавек». Да матчынай хаты Сцяпан бег вясёлы, ну і малы. Прыбег, а кабан ужо ляжыць на баку ля хлява. Над імі стаяць маці з Лёнікам, гадаюць, колькі заважыць. 5 ці 6 пудоў. Маці давала меней, а Лёнік болей. Ён смяяўся, што ўсе жанчыны са сваім вечна хаваюцца, даюць свайму меней, як чужому. А мужыкі, наадварот, сваё перад чужым не зганяць ніколі. «Дзе ж праўда?» – маці дапытвалася ў Сцяпана. «Як, па-твойму, 5 ці 6?» «Не ведаю, вам сюды б Вітю». Лёнік рэзка, аж са злосцю, сунуў швайку ў сцяну хлява, у шчыліну. Сумнымі вачыма паглядзеў на Сцяпана, хацеў штосьці адказаць. Ды змоўчаў, адно спытаў: «Дзе твая салома?» Кабана аднеслі за хлеў, паклалі на чыстую саломку, у пашчу усунулі камень, як рабілі заўсёды перад смаленнем. Лёнік распаліў паяльную лямпу. Прынёс сваю і Сцяпан. Маці прытарабаніла вялізны чыгун з цёплай вадою, прынесла вядро халотнай, абліць гарачыя кішкі, чыстыя анучы, нажы.